الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن حبيبنا وشفيعنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على سيدنا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أوصيكم عباد الله ونفسي الخاطئة بتقوى الله وطاعته، فاتقوا الله أيها المسلمون وتزودوا من التقوى وكونوا مع الصادقين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. صلاة ورحمة وبركاته خابر جب سرتانا وتاري أمرو باسي ترسان الأخوة، ترسان الأخوة تام أداب جيان خوشي أخاتا جيان. جمعي بيشو باسي زاناو أركي زاناو ما في زاناو أو أنا ما نكرت، و زانايان و علماء و مامستايان مزگوت و امام و خطيب لهمو كسي لپشترن لخواترز بن، چون كا خواه گورو پروردگار بياني کردوا كوا: إنما يخشى الله من عباده العلماء. او زور زور لخواه ترسي و چاق لخواه ترسي زانايان. لم روشگاره دا لرو لوه دا بيسي زور باسي بيوجداني به ضمیری استم و فعل لخلقی کردن دکره. هنده جار لوانه کسی که مورکی دینی به او بی او غدره او استمه او فعله او غشبکه، هنده جار لوانه مورکی که نتوهی یعنی اجتماعی به او بی همان تاوان همان حالا و غش و بیوجدانی و اوانه انجام ادا. هر کس بس عمومی خوی، بلام ام دردی، ترسناکی، غشو، فروفلو، چواشکاری و گندلی و دزیا، سرچاوکی، دگریت او با نترسان لخوا، حساب نکردن با لقای خوا، و خواب بر پرسیار نزانین. اگر انسان اگلم دنیای دا، حسابی کر با او خواهی کوا، قيومي أرزو آسمان كانا أو خواهي كوا أمري بكن فيكونا، حسابي بوكر شرمي ليكر خوشي ويست ليترسا عظمتي خواهي ناية برچاوي خوي، أو إنسانا ناتواني بآساني گناح بكا، چه بيني خوي وخوا چه ستم لخلقيش بكا. اگر مروفکان لخوانه ترسان و حسابی ان بولی پرسینوی بر بارگای خوانه کرد، غش و فروفیل و دزبرین و اوانه رو ادا. اگر هر هست ببر پرسیاریتی و چاودیری خواه و فریشتکانی خوانه کرد، دوباره رو ادا. اگر یاسای که دنیایی نبی کسزای تاوان بار او کسی جریمه کدکا تولی لبسینه سزای که بدا، اوان ام دردو دیار دانه لناو کو ملگا دا بردوام دبن. اگر روشنبیریه که آینی نشتمانی مروایتی نبو کواب کال انسانکم عیبی لیبه بشوری بزانه فیل عقلی خویب که خول چاوی خلکیب که او مصیبتانه هر رو ادن پختی ام بابتا لإسلام على جرنا ونشان ترسان لخوا برسترين نشاني عالم بونو علما ترسان لخوا مقامكي برزة واتوانين بلين لبرستريني مقامكانا صفتكي قورو ناو نشانكي ديارة بقرا مرج إيمانا فالله احق ان تخشوه ان كنتم مؤمنين خوالا بيشترا ايوا ليبترسن هر حق الاخوا بترسن اگر ايوا ايمان دارن يعني اگر انسان ايماني هبي ابي خشيه خواي هبي ترسي خواي هبي اگر الاخوان ترسا يعني ايمان نيا انتفاء ايمانك چونك خواي گورا بمرج دايناوا ام صفتی لخوات رسانا مقامی که هند برزا صفتی ملائکه مقربینی شا یخافون ربهم من فوقهم ملائکه تکان دترسن لخوای بانی سر و یفعلون ما یؤمرون او ای امریان پیبکات جیب جیده کن صفتی پیغمبرانا صلاة و سلامی خواهن لسر بی الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه پیغمبران او کسانن پیامکان خوایان گیاندو او دی گینن ولا خوا دترسن ولا يخشون احدا الا الله بیچگل اخوا لکسی تر ناترسن وكفى بالله حسيبا خوا بس كوا محاسبه لي پرسينوا لا انسان کا وكسه كوا بتماي خوا بيو حساب بو خواب کا دا کسی تر نا ترسی حساب بو کسی تر نا کا صفاتی او ایمان دارانه کوا مزگود دروس دکنو مزگود آودان دکنو انما یعمر مساجد الله من آمن بالله والیوم الآخر و اقام الصلاة و آت الزکاة ولم یخش الا الله فعسى اولئک ان یکونوا من المهتدین کی مزگود آودان دکاتوا هم با دینا و هم با عبادت اوانه باور یعنی بخوا با روز قیامت نویش دکن زکاة ددن ولغیری خوا ناترسن بس تنها لخوا ترسن اوانه انشاءالله اهل هدایتن ترسان لخوا صفتی که بندکانی خوا کراز دکن لگل خوا صفتي أوانا إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير أوي بغيب لخوا أترسي خواي نبي نيوا جهنمي بچاو نبي نيوا تيلانيا بسريوا بس لبر خاطري خوا ببيع حجتك حساب بخواك لخوا أترسي سنوري خوا نابزيني فرماني خوا جيب جيكا دلی بندکانی خواه خوش که او خواه بریاری داو لهم مغفرتون لیشان خوش به و اجرون کبیر اجری گوریشان با آماده کراوا ام مقامی ترسان لخواه صفاتی برزی زانایان و عالمان ربانی کذالک انما یخش الله من عباده العلماء ان الله عزیز غفور خواب انما بو حصر دلی اوانی زانان عالمن خوای الناسی و بتأکید اوانه لخوا ده ترسن بوی پیغمبری اسلام صلی الله علیه وسلم که گورترینی و خوشویسترینی بندکانی خوای گورترینی عالمانا گورترینی پیغمبرانا بوی دائما پیش اوی هلسه أي فرموا اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معصيتك خواهي أولا ترسي خوات من باري أولا ترسي خوات بقسمت من كوا إيمو تاوان ليق جياب كاتوا يعني نيال قناح بكين ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك خوايا او انا طاعتي خوتمان بنسيبك بمان جيني بهشتكت ومن اليقين ما تهون بي علينا مصائب الدنيا خوايا يقينك من بهره بايمان بخوتو بقيامته بغيبيات كوا هرشي مصيبتك لدنياي ترغمان اساني بكال لامان و برغي بغرين وصبر مان بلا سري پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم افرمی لا یلج النار رجل بكى من خشيه الله کسی لترسی خوا بگری ترسی خوا دلی بینی تکل او بچاوی ابیت خوا ولا ترسی خوا ناجت جهنم لا یلج النار رجل بكى من خشيه الله حتى يعود اللبن في الضر حتى شير نجت وجواني أجلك أو جناتت قد شير جات درو نجت جودوا ولا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم كسيك توز لبر خوابني شيل جياني لقل دوكلي جهنم لسريك كسكون أبنوا خشيت بزماني عربي لقل خوف دو كلمة جوازيان هي خوف عام همو کسی گریت او، بلام خشیت اخست رو تایبتره. اگر دروز ببین خوف با عام و با گشت ایمان دارانه، بلام خشیت للعلمای بالله با کسانی که وزنان بخوا. خوف راکردنه ترسانه لشته کلیده ترسی دروی، بلام خشیت ترسا لقل تعظيمه بو كسي كواتو حسابي بوكي كرب العالمين جل جلاله پیغمبر خوا صلى الله عليه وسلم افرمي والله اني لارجو ان اكون اخشاكم لله من اميدكم لهموان لهمو مخلوقات اخوا ولهمو تنزياتر لاخوا بترسم واعلمكم بما اتقي وشار زاتر بم لوي كخومي بي باريزم لوي خوا بي برنجي يا دوچاري عذابي خواب بم بكي اوتري عالم بوكا سيكوا ترسي خواي لدلابي شونو يجيه بي بتماي قيامت بي اينا خوابنا من با اگر قرار بي قماشو جبو ميزر انسان كاب عالم اوا اتواني لماوي ده دقيقة ابلهترين و ناتواوترين انسان پشتب كي توو برگي كي لبرب كي هيچ علامه يك لبريانه بي بلام او علم و او تقوايا لدل و يتدروا و كاني ناخي زوي كنت اكا يتدروا خاوانكي هستي بي اكي كاما بندي خوايو لخواة ترسي امن هو قانت آنا الليل عالمي رباني ابي شونيجيها بي ساجدا لسجدابه وقائما بفئو بوسي يحذر الآخرة يعني قرآن بخينه سجدابه وأوانا وحساب بو قيامتك ويرجو رحمة ربه بتماي خوابه بتماي رحمة خوابه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون بيان بلي آية أوانيك وا لشارزان خواناس علميان هي لقل اواني كوان شارزان وقيقوان بيقومان إنما يتذكر أولو الألباب خاوان عقل درق دكا كزانان لقل نخي نوارا وكو يقنين او اي لخوا دا ترسي لقل او اي لخوا نا ترسي وكو يقنين ايمان دار ابي لخوا بترسي ابي حساب بو خوابك ام كلمه ترسك وامن كدوم بحسابي باوتاري ام جمعيا اما ويل ارض واقعه بما نو دركوي اما وكاتي قلم انوسي امزا يك دكي كاتك ترازوكت شتيبي اكيشي كاتك لخصخانه درمان بريار ددي مديري قتابخانه كي قائم قامی، پاریزری، رئیسی، وزیری، هر چی هید باوکی که لمالاوه کریکاری که، وستایی که، هر چی هید شوانکی لو دشتا اما او ایمانی که هتا ترسان لخوا لکردوکان مانا رنگ بداتا و درکوه. یوسف پیغمبر سلامی خواهی لسر بی همو فلیمی یوسف تان بینی و کراو با کردی لی حالی بوین لقرآنش تا یک سورت بناویتی او زلیخایی کوا جنی عزیزی مصر جنی گوره پیاوی مصر دوائی فرعون او کرا لمالیا گوره ابه پرورده ابه او نجوان ابه عاشقی ابه درگای کشککان مودا اخا دوائی با یوسف علی من آمادم با توره لگل ما را بیاره لیرا یوسف پیاوی که غریبه خلکی مصر نیه کس دیار نیه زوری لیکراوه بلام علی قال معاذ الله پنا اگرم بخوا انه ربی احسن مثوائی خواب ها نای من و هاتوه منی رزگار کردوه دروی لیکردو متوه من چون بی امری اوکم را اکا لدست جنس لدست زنا لدست داین پیسی را اکا نگ بگره بدوایا نگ کمینی بودانه نک سر ریگه بگره نک سایتی پیس بکاتوه نک فلیمی پیس بکره هاتوه یا خیب یا گرتو علی معاذ الله شتیو علم ناوشیتوه یکی کیتر لو سیپیاوی کوا لأشکوتکا درگایان لی بسرا دعایان کرد هر یکی بشتی یکی انوتی ای خوایا من کچه کی آموزام هبو زور حزم لی اکر آرزوم او بو کدسم بیگاتی هر چی هول مدا ملی نه ادا نبشو پیکردن نبوی کوات یکلیبم سالگ محتاجی بسرهات هات در مالم دوای پاری لیکردم منیش بو او رجا اگرام که او بیت در مالی من وتم با مرچ پارد ادمه وتی کسو کاروم باوکو هموی لتی آچون آیا یارمتیم با تو آنات های دا صلاح داری وتم با مرچ ادمه خوتم تسلیم بکی چیم او بیکم هاتو چو چنجار نا اخیرا بریاری داوتی باش ناشارم فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیه من چیب کم خونا بمرم لبرسانا ام کابرا ام بیانون پی اگره پارا که دایه نزیگ بویا و لی لحدیث اکا فرمی چون پیاو لگل خیزانی خوی جود دبیو تیکلی ابی آلوی آفرت اکا فرمی یا رجل اتق الله کابرا لخواب ترسا لخواب ترسا شرم لخواب که ولا تفضل الخاتمه الا بحقیه او مورا مشکینا دیاره کجبوا الی یک مشترک بجیان ما هاد وتم خود پیچره و برخو حافظی بله پارکش گردن آزاده دخواه اگر اوم لبرتو کرد درو خیر مان لیب کرو اما عملی با عملی امر رو ادا ابی اما بگرین بدوای امن موزجانا کورا گنجکان من کچکان من جنکان من ابی امر روحتی امانه دروز بی روحی لخواتر سن ازانن خیانتی زوجی ارچی مال حالی خلطان حالی تکان جن مردی هه منالی هه کروکچی گوره هه خیانت لمردکه یکا مقابل بچی نازانی پیاو جنی هه یک یک دوانی هه خیانت لمنالکان یکا اچه لگل کسی که چپلا دستی که لکا لسای سری او فلیم پیسانی که والی ادره لکردوسانا لسای سری تکنولوجیا و فیسبوک و نازانم یوتیوب اوشت قلب قرآنی که وابلاوی کنوا عائله کان هر تکین خریکه شرف حراج کری خریکه کرامت بارکا خریکه کروکچه کان من تیاچن اگر فریانه کوین اگر بترسان لخوان نبی بچی رگلم لافاو بگرین لم توفانه بگرین کوای خی گرتوین جاره تر گرامه و لیره کراکی گنج محمدی مسکی باوشنی افروشت باوشن کچک چای پیک او دلی لیچ او تیور باوشن ور بزانم دایکم باوشن کانتی بدله باب چ مجوره و زمانی مبارکار باوشد نبو بر د جوره او کو زلیخای مصر درگاکانی داخز او تی والله امه لګل مار رابی دی کور باب دایک چاک باو کو چاک من بم چلی هاوینه امه نانه کی حلال پیاک امتی امیتی انی هر چیم لجرای کرنا دعایتی ده اجازه به بابرم دلار رو جناب تن بسر او توالیت و دعایی ما و باشه چی توی ایکم اما تاریخ نوسی ویتی ریده و ام واقعه الیت شو لأوکاتش رو که استا سر او ادب اما نبوه موسیفون بیو برابا بلو او اوانا چالک سنوکه که انده انا تارتی انتی اگر دوائیه که هاو ای بدلو دشتا فریه دا دستی بر لپی سی سنوکه که هنائی بسر و دم و چاو جیانی خوایا دوائیاتو بلا اکچکه کچکه قیجانی و تیشیه تلاسو در که ارو لیم امیش درگاه که کردو بای درچو الله ام پر لبر و ایل ترسی خوا ام پی سی ایدال جیانی خوی بای توشی زینانه بی دوائی که خوی شد حتی مرد به هر کولانه که روی بانی لبانی مسک و عمبر و خوشترین عطر و گلاو زیادر بناوی انا محمدی مسکی ای گنج، ای کر، ای کسکم، ای عزیزکم اگر لخوانه ترسی هر با دنیا حیات چون ای قیامت، ای جهنم، ای دوزخ پنه اگرم بخوا لبر و ابی آگا من لیبه نمونه یکی تر ابن عمر لگل نافعه خواهن لی رازی بی اولی لمدینه چون دره و چون بودشت شوان یک من بینی بلای رانه و بو منو نبونی او من لی کردو قصه من لگلا کردو اشتمان دای بی خواه و تی بر رجوم بم حاوی نه بلای رانه و بر رجود و تی آخر لم ایامی خالیه ایدم بدمی او ایامی باقیه و ایسه لم گرمه دنیا کما خمی قیامت مشو انا کوتی وتی باشا مریک مان پی بفروشا با سری برین باشی خوش تدن یوار بر بانگی پی بکرو وتی والا من مری منی خاونی هه ای وتی با خاونه کی بل گور خواردی الی شو انا کدای بسری خو یوتی این الله این الله این الله ای خالک ای بخواچی بلم بخواچی بلم الی ابن عمر ک روشته و بو مالوا دوای حوالی او شوانی پرسی بانی کرد کری با پاره لخوانکی عبد بو کری آزادی کرد و تی او کلمه لدنیا رزگاری کرد انشاءالله لقیامت شا رزگاری کرد که واتا ایمه پیویس من بویه اینی اخاف الله معاذ الله ام کلمانه بکار بینین امانه بکار بینین کوری که گنج مثلا بیس دفتری دوزی و تو اما اگر ایمان و ترز لخوانه بی چون اگر ری بانگوازی بو اکا کیلوی عطونه دوزنوا اگر رن بدوای خوانه کیا ام روحیته زور مهم لنا ام گلا دروز به یما اونه باسی نو دزینو گندلی و چی مان کر حتا بی خراب تربن روح ابل لیروا لترسان لخواوا لبتمای خوابون لبتمای بهشت بون لسر سیرتی پیغمبر و آل اصحاب علماء سلفی صالح روشتن اما گنجکان من والی اکا دور کون ولا تاوان لجریمه لوی عیبداری انکا لوی کوانا شیرین انکا لوی که حیا نبا برزان حول بدین محاوله بکین اسلام بعملی لجان ما نتطبیق کین کم خوری دائم خور بین قصه ناچه تا گرفانی کس و تاری زور نوسینی زور هلای زور امانه بنمونو بعملی لبازارا لناو گرکا لناو مالا لناو قتاب خانا لناو زانکویا لناو هریمی کردوسانا ایمن نموزجی عملی دروس کین حساب بو خواب کین لخواب ترسین من یتق الله اوی شرم لخواب کا ترسی خواهی هبه خوشویستی با خواه هبه یجعل له مخرجا خواه دروی خیری لیکاته و لطنگان رزگاری یکا و یرزقه و رزیشی با انیره من حیث لا یحتسب اوی او بیری لیناکاته و فرو فیل والله فیلی و اکره خواه علیم جریمی و اکره او نیمانو ابن لگل او فیل و قوپیا او نه ذکری خواب کن او نه ترسی خواه دلیان دروس کن خواهی گوری ارمتیان دا اشکایان بوکا بل عم بيرنا كنا سبحان الله الله يفي لك ابراهيم حد يا النبي او هربوا كعبنا ربوها مش انا الري اماني شرب لاي راسي انا رون يعني خلق زور احسان سيك دوت غناح نجي لو اني ابكى لو اني رمضان يش بالرجوبه لو اني سيما يكي هبي ديني يا قالك كردايتي ونتوايتي ونجتماعي هبي بل عم لولا ملتك برسي ملتك داماو ملتك رجال ترسی ایران و امریکا دوری داوین ترسی ترکیه و سعودیه و نازانم روسیه دوری داوین ترسی ناخومن دوری داوین لگلوه هر لیک اخوینن لگلوه یک احسیب بو یک ناکن لگلوه هر ملت ادن بشر نایم ام ملت اصلاحات که ای ملت تو جیر با تو لسر پی خوب بوستا تو احسیب بو خواب که اوی لگل خوانه بی نتوی خوشد نوی بریگای مرو تاییدی مکه پشتیوانی مکه والله لقل خوابي خواهي قولو پروردگار وكو موسى رزقار كلا دسي فرعون قال كلا إن معي ربي سيهدين وكو محمد رسول الله رزقار كلا غاري ثورة أبو بكر ترسى إذ قال لصاحبي لا تحزن إن الله معنا بخواي أورزقار مانكا وماذا كم إن شاء الله ترسان لخوا بخوش بيستيوا بهيبت و حرمت و بخوا واما ليبكا توشي هلا نبين توشي گناح نبين خومن لا دين للاري لوي كوا حيا بردني دنيا و عذاب قيامتي تيايا خواه لگناه منو ايوش خوش بي خواه اصلاحي حال من بكا خواه سربز و رسول من بكي خواه رولکان من پارزي خواه گنجکان من پارزي خواه کروکچکان من پارزي خواه پیاوجنکان پارزي لبه حرمتي لبد روشتي للادان لا خيانت يا رب العالمين والله تكمان بباريزي لها مو فتنة وآفاته خواهي اوهي نخوش الشفاي بدي اوهي مشكلة يكي يشار سري مشكلة كي بكي خواهي اوهي بناحق جيرا ورزقاري كي اوهي قرزار قرزا كي بار بكي اوهي هاو سري نهاو سري باشي بيته اوهي منالي نه منالي صالحي بيته خواهي لها مو من خوش بي اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين ربنا افرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين آمين.